أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سورة النمل مكي سورة ترتیب د سورتونو کې 27 وشتم او ترتیب د نزول کې 48 اتصل ختم پس تشور سورې شعرا نه نازل شوه دي څنګه چې ترتیب کې ده داسې په نزول کې هم ده مکی سورې سره ربط پگن و جدے اول او جا موکی صورت کے اول کی ترغیب الالقرآن ہو موکی صورت کے اول کی ترغیب الالقرآن دے میں کیوری تلک آیا ترکی تاہب المبین نبدی صورت کے لیکن اول کی ترغیب للقرآن نے تلک آیات القرآن و کتاب مبین دایا تنہ دا قرآن دی اور دا کتاب کارا دوے مو جاؤں موقعی صورت کی ویلیو چی نجاز دور کو ماؤں نکان و خلق و لنجاز دور کو اور مجرمان اغزا حلاکم موقعی صورت کیوئی تنجاز دورکم مومنان تا مجرمان تا حلاکم نبدی صورت کی دی صورت کیوئی تنجاز زگا مجرمان اللہ سزا زکا ورکم مومنان زگا اخلاصوم چیزا پی بانے پوئے گا ماں زب پی جنما مجرمم پی جنما او مومنم پی جنم درے مو جا موکی صورت کے آخر کی ویڈیو فلا تدعو ما اللہ الہا آخرا آیت 213 کے موکی صورت کے آیت 213 کے ویڈیو فلا تدعو ما اللہ الہا آخر اللہ سرا پر سو کمرا مدد گوا ندی صورت کے آج پین ساتھ کیوئی پینزش پیدکے چی عالم الغیب یو اللہ دے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ عالم الغیب اللہ ویو زیما سلورم آجاب موقعی صورت کے آخری آیات کے لئے جو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ زَوْنَهِ جِ پوئی بچی ظالمان گم طرف توالو لے جدئی نبدی صورت کے نمل کی آیت کون یو پانزوستم کی داغی نمونہ ذکر کئی چیز صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دا قتل تدبیر کرو نا قومن میں تباہ کرو پینزم آو جا موقع صورت کے شعراء کی آج چون تیس کی موسیٰ علیہ السلام تا جادوگر ویلیو موقع صورت کے سلوٹے سمیات کی موسیٰ علیہ السلام تا جادوگر ویلیو قال للمرء حوله ان هذا لساحر علیم موسیٰ علیہ السلام تا جادوگر ویلیو دی صورت کے دیال سمیات کی دا موسیٰ علیہ السلام معجزو تا جادوئی دی صورت کے دیال سمیات کے دی موسیٰ علیہ السلام معجزو تا جادوئی قالو حاذا سحر مبین دی صورت کے دی موسیٰ علیہ السلام معجزو تا جادوئی شپاگم آجا څنګه چې سورې نمل ترتیب کې سورې شعراء پسې ده داسې په نزول کې مده څنګه چې ترتیب کې ده سورې شعراء نمل سورې شعراء پسې څنګه چې ترتیب کې ده داسې په نزول کې مده ترتیب مصافي او نزولي دواړه یو ده وما وجا موقع صورت کے پینجو اجتماعیات کیوئے لیو کہ فیرون جادوگر راجہ مکر موقع صورت کے پینجو اجتماعیات کیوئے لیو کہ فیرون جادوگر راجہ مکر مکی صورت کے چتیس آج چتیس کی ویلیو وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ وَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ جادوگری راون کریو لِمُنْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُقَابِلِ دَفَارَا بدی صورت کے نمل کی آیت 32 دوری سم کی بلقیس خلق کابینہ مشوری پر راغن ڈکا قالت یا ایو الملعو افتولی فی امری دی صورت کے دوری سمیات کے بلقیس قلق کابینا مصوری رفار راون لکا دیو جنا متصل راولو اتم آجا مخی صورت کے اندہ اللہ حکم موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام تا مکی صورت کے دا اللہ حکموں موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام تا کہ لار سے ہی دوارا او مسئلہ بیان کئی فرعون تا پین لسم آیات کی فَآتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لار سے ہی دوارا او اتو ہے کہ منگا استازیو رب العالمین بدی صورت کے سلیمان علیہ السلام ہدہد مارغت ہوئی تلار تھا سبا ملک تھا اور بلکہ سلیمان پیغام رسوا دی صورت کے سلیمان علیہ السلام ہدہد مارغت لے گی اور توی لارتا اذهب بکتاب هذا فالقه الیہم آت اٹھائیس کے دیسرا کے سلیمان علیہ السلام حضورت مارگلی گی چلاش بلکیس صدا نما خطیہ ہوتا نہم آجا موقع صورت کے دلیل نقلیہ ہو پیس راز توحید موخی صورت کې دلائل نقلیه او اثبات توحید، دې صورت کې دلائل عقلیه او نقلیه دواړه ذکر کړي، دې صورت کې دلائل عقلیه او نقلیه دواړه ذکر کړي. لسم اوجا موخی صورت کې ویلو آت 193 کے کہ قرآن کریم اللہ را لکھلے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ آت 192 کے موقع صورت کے 192 اور 193 کے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِرُّوحُ الْأَمِينَ نُفَدِي صورت کے وَئِ وَعَنْ عَدْلُ وَالْقُرْآنِ دی صورت کے آخر کے وہی آیت بہن میں کہ وانت والقرآن ما تو کم شہرے زبا للم قرآن نورم گن وجوہات تی دالت کافی دی امتیازات دی صورت دا صورت ممتاز دے پخندادا سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها آیت نمبر 19 دا صورت ممتاز دے فتبسم او خندا نمسال دا سلیمان علیہ السلام دانگی دا صورت ممتاز دے آیت 35 پیزر ایسام پلیگلو دا توفی دا سلیمان علیہ السلام بلقیس تا دا بلقیس توفان سلیمان علیہ السلام ترا لگلیوا سلیمان علیہ السلام تا بلقیس توفرا لگلیوا آیت 35 کی دارنگی دا صورت ممتاز پا آیت 27 دریشتم پا بلقیس تا دا بلقیس پا بادشاہ ہے چی خضا مشروع دارنگی دا صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 18 بیان دمیگی دمیگی تقریر پکے ذکر گئی دانگی را صورت ممتاز دے پو بیان دا ہو دو حد شلم آیات آیت نمبر 20 دا ہو دو حد بیان ذکر کئی دانگی را صورت ممتاز دے پا آیت 44 سلیمان علیہ السلام بنگلہ جوڑا کرے وا دانگی را صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 30 اِنَّهُ سُلَيْمَانَ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سلیمان علیہ السلام کے خط لکلو موقع دے کلمہ لکلوا دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت 38 چی دے بلقیس تخت روڑے ہو دے بلقیس تخت ہو آغای روڑے ہو دانگی دا صورت ممتاز دے پا پینزہ دلا دے الفاظ اے الہم ما اللہ پینزہ دلا بکدا ہوئی آیت 60 61 62 63 64 دشپیتم آیات نا سلور شپیتم ری پینزو آیاتنو کے پینزو دلوئی اے الہم اللہ آئے سرب الالہ سرد اللہ نا دانگی دا صورت ممتاز دے پایت رسالی وکانا فی المدینہ تیس فات و رحتن نو عباد ماشانو یفتیدون فی الارض ولا اسلحون وساد یکل اسلاوین کلا لانی را صورت ممتاز پا آیت بحث کی دعا کی ایم او دا صورت ممتاز پا آیت بحن میں دو نوی دیوان اصل والقرآن اللہ حکم کرے رہے نبی علیہ السلام فرمائی جزب اللہم قرآن صورت کے دو مسئلے بیانے یوم سلا اللہ وی عالم الغیب دیم یوم سلا اللہ وی عالم الغیب دیم دویم سلا سلامتی عزور کو عالم الغیب یو اللہ دے او سلامتی اللہ وی عزور کو عالم الغیب یو اللہ نے پتی دو واقعات یو واقعی دے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا امسا دا حالت نا خبر نسو دویم حالت دا سلیمان علیہ السلام چیدہ بلقیس دا بادشاہی نا خبر نسو دویم مسئلہ چی اللہ و اسلامتی عزو ورکوم قدیم دو واقعات ذکر کئی یو واقعات صالح علیہ السلام بلا د سلیمان علیہ السلام قدیم دعا کیا ذکر کی یو واقعہ د صالح علیہ السلام او بلا د لوط علیہ السلام سورت کے شپږ ځله ترغیب ورکړي قران کریم تا سورت کے شپږ ځله ترغیب ال قران اول آیات کی تلک آیات القرآن و کتاب مبین بیا دویم آیات کی ہو دعوان بشرا للمؤمنین بیا شپگم آیات کی درین ذلی ترغیب لکار وَإِنَّكَ لَتُلَقَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٌ بیا آیات نمبر 76 کی شپگ آیات کی ترغیب الى القرآن دلورم زلی اِنَّا آزَ الْقُرْآنَ يَقُسْتُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلُ اِنَّا آزَ الْقُرْآنَ يَقُسْتُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلُ این زمزلی آج ستت ترکی وَإِنَّهُ لَعْدَوْ وَلَعْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ این زمزلی آج ستت ترکی وَإِنَّهُ لَعْدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اوش بغم ذلی آج بہن میں کہ وَأَنَّا تُلُوَ الْقُرْآنِ اَحُکُمْ شَيْلِ مَاتَاؤُ جِزِبَ لُلْمَ قُرْآنِ وَأَنَّا تُلُوَ الْقُرْآنِ لان کی صورت کے اتا دلیل اقلیہ ذکر کریں صورت کے اتا دلیل اقلیہ آج پین ساتھ آج پچیس پینیسم اکاس آٹھ یوش پیتا بہاس آٹھ دوش پیتا تریاس آٹھ دریس پیتا چونس آٹھ سلوش پیتا چورتر پچھتر او چھیتر چورتر پچھتر چھیتر دا دلیل اصلیا آتا ذکر کئی او پینزو دلیل وحیہ ذکر کئی سورت کی پینزو دلیل وحیہ آیت 15, 24, 79, 91, 93 پینزو دلیل وحیہ 15, 24, 79, 91 اور 93 حضرت کی پینزہ زلا زجر اور کئی پینزہ زلا رڈنے اور کئی آیت نمبر 4, 66, 67, 78, 71 پینزہ زلا زجر اور کئی سلو رمیان پک پیتا وش پیتا اتش پیتا یو آئین کی اور دیار لزلا تخویف اور کئی تخویف اور یر اور گئی دیار لزلہ آیت نمبر 5 چودہ پچاس اکاون باون اٹھاون انہتر اٹھہتر تریاسی چوراسی پچاسی ستاسی او نبے دا دیار نزلہ تخویف اور کئی دارنگی اس بات دا الوحیت کئی اللہ ذان تا الوحیت ثابتی لزلہ آیت نمبر آٹھ چبیس پینتالیس انساٹھ ساٹھ اکاسٹھ بہاسٹھ تریاسٹھ چونسٹھ اور پینسٹھ دا انساٹھ یو کم پیتن والا پنجس پیت بوری دارنگی صورت کے سلور زلام بشارت ورکے بشارت او زیر ورکی خوشخبری او رئی سلور زلام آیت نمبر دس سولہ ترپن او نواسی اٹھ نو داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام دوار اپلار بیری داود علیہ السلام اپلار دے سلیمان علیہ السلام اس بیرے آواز دوار دا اللہ شکریہ دا گئی تحدید بن نعمت دا اللہ دا نعمت شکریہ دا گئی پین لسم و اشپارہ سمیات آیت پندرہ و سولہ دارنگ سلیمان علیہ السلام اغوی اللہ مالا توفیق را کے جستا دا نعمت شکریہ دا کم نور لسم آیت آیت نمبر انیس کی سلیمان علیہ السلام اغوی اللہ مالا توفیق را کے جستا دا نعمت شکریہ دا کم آیت انیس کی دانگے اصل لسم آیت کے میں گئے توحید بیا نہیں کیا سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہ دے اصل سمیا کی میں گئے توحید بیا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہ دے دانگے ہود ہود مارغا مسئلہ توحید بیا نہیں اللہ پاک دا خی منگتا د دین کار د مارغانو نمایسته د هدهد مارغو په تبلیغ باندې روغ د سبا ملک مسلمانان دا چې زمونږ زړه کې تکبر رانی چې موږ ډېر بے کار کوو درسونه کوو بیانونه کوو الله وایي زما تاسو راجت نشته د قرآن خدمت د دین کار د توحید مسله د مارغانو باندې رسول اسلام دارنگی ہود ہود مارغتا دخل مشری عجیبہ و نخکاری آیت نمبر تائیس کے ہود ہود مارغو اتاجب عجیبہ خبر دا خضا مشرہ دا بلقیس دارنگی سلیمان علیہ السلام دا مارغان وزیری افستلا ہود ہود بے تپو ستلیو ودود بی تپوس تلیو سلیمان علیہ السلام وی صدا سی امرجنس گیرالا چلے بی تپوس تلیو دی بمارا دلیل پیس کئی یا وزد علالو ما دارنگی سلیمان علیہ السلام تا بلقیس توفے پیس کڑی وی توفے و تیوڑی داغی مطلب داو کتا سلیمان علیہ السلام مقصد دنیا را پارا دے را مسئلہ کئی نو دے بغلی چی نو توفی اوات روڑی وی را لے گلی وی آخر دا سورت کے ترغیب ورکی قرآن کریم تا وانا اتلو القرآن ما تاو کم شعرے سیزبالو لما قرآن ترجمہ قرآن دا خون کئی چی سڑے راسی پا دمدم ہوئی آیاتونو کی سوچ کئی خلاسی نچوڑی رو باسی نڈیر خون دے بکی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توانسین آواز پک آیاتونو بطور تمہید ذکر کئی آواز پک آیاتونو بطور تمہید آبیات صورت کی دو مسئلے بیانی عالم الغیر زیم باغی دو واقعات او سلامتی اللہ ویزور کم باغی دو واقعات توان سین اول کی ترغیب الى القرآن توان سین لدی روحو کمانا بانی اللہ فاکالیم نے تلک آیات قرآن دایاتنا دا قرآن و کتاب مبین وعد تفسیر دے دا کتاب سے تیرے دا قرآن سے تیرے کتاب مبین او کتاب کارام دویم ذری ترغیب الى القرآن هدن هدایت هدن هدایت و بشرا انذر للمؤمنین بارا د مؤمنانو الذین مؤمنان کسان می یقیمون الصلاة چی پابندی کئی دا منزاو وَيُوتُونَ زَكَاتَوْا آوَرْكَئِ زَكَاتَوْا مُنزو صلاة و زکاة سورت مکی دے صلاة منا عبادت بدنی عبادت بدنی کئی نا اللہ آو زکاة تدھیر القلب ذرپا کئی دا شرکنا الَّذِئِنَا مُؤْمِنَانَا قَسَانِنِ یقیمون الصلاتا پابند کئی دم اللہ عبادت بدنی کئی دا اللہ اللہ سر شرک نہ کئی ویوتون زکاتا اور کئی زکاتا زرفا کئی دا شرک نہ تطہیر القلب وهم عدیتن بالآخرت وآخرت بانی هم یقینون دیقین کون کی دین سورت کے پیز زواجر ذکر کئی اول زجر ان الذين بشکا کسان لا یؤمنون بما نزلنی ملا کرنے پاکرن بانی زینا لو کہ ذکر ان دیتا امانو مو نا کر عملنا دئی فہم پنچنی امہون حیرانو پریشان دی اولائک الذین داہا کسانی لہم شتر سیدان سو اولازام بد آزام وهم عوضی جریف الاخرت آخرت کی امر اخصرون وهم دیل سانیان درین ذری ترغیب القرآن وَإِنَّكَ وَيَقِنَنْتَ لَتُلَقَ الْقُرْآنَ خَمَقَ دَرْقُلِشِ سَاتَ قُرْآنَ ملدن حکیم علیم ملدن ندربا حکیم حکمت والا ذاتا علیم پوینا حکیم او پوین ذاتنا دا قرآن ناغلل ملدن حکیم علیم ندربا حکیم علیم ذاتنا حکمت والا پوین ذاتنا اس واقعہ لمنسا علیہ السلام باولی مسئلی چا اللہوی عالم الغیر سیما اس قال منسا یا کانچے منسا علیہ السلام لے اہلی قلقور والاوتا انی یقنان زجیما آنستو ما اولی دلو نارا اورا سآتیکم دنے چراتموکم تاسوتا روبرما تاسوتا من حاضر دلینا بے خبرین خبر اطلاع رات نمو کم تاستا دینا پا خبر باننی او آتیکم یا براورم تاستو داو بشحاب سرور کاؤ بشحاب شغلاؤ قواسن بلیدن کی لعلکم تسولون خامقا جتاستو داو دا شئی بی بیو سرا موسی علیہ السلام سره صحرا کې روانو بچي پیدا کېدو رانا اولی روی تاسو کې نظر سروت کا اور روان چې ګرم ته لعلکم تسلون خامخان چې تاسو ګرم ته تاسو دځي فلما جاء وسرکنا چراغ دې رانا تاو هغه دې ترالو نو دیا आवाज جو امبوره گاو برکت چولے سینے من فنارے ہاں سوک چپا مقام درے اور کنے نو دیا آوازو سو ام بودے گاؤ برکت چولے سینے من پا وچا کے فنارے چپا مقام درے اور کنے ومن خالہا آہاں سوک چچا پیرا درے اور ننے ملک وسبحان الله او پاک دے الله دے شریک نو رب العالمین پالون کر ټول مخلوق کان تو دے یا موسی ایم صالح سلام او انه شان دانے ان الله ذو الله او العزیز الحکیم غالب ما او حکمت والے ما انني انا الله يقين انت الله ما انه انا الله شان داري يقين انت الله ما ذا الله ما او سوره طه کمل ته دي شوي اتم سوره طه وريش بارتم اجبارا ايات نمبر 12 سوره طه آیت نمبر 12 او آیت نمبر 14 دولتم آیات کی ہوئی انی انا رموکو زا رب سائمان زا رب سائمان انی انا رموکو زر رب استائمان او بیا ورپسی ہوئی آت چو لکی اننی ان اللہ اننی ان اللہ یقین انزا اللہ امان اننی ان اللہ یقین انزا اللہ امان لا الہ الا انا فابدنی نی تیبل مددگار بولا جتراؤ اللہ انا مگر دیماؤ فابدنی نیبادت کے وحد زمان زو اشتار ابی ما زو اللہ ما آدل تموئی سوری نمال کی موئی انہو انا اللہ شاندائی زو اللہ ما اللہ عزیز الحکیم غالب حکمت والا وعلقی عصوان کو او اغردہ امساق پلاو وعلقی عصوان کو او اغردہ امساق پلاو فلما رآہا سرکلا جیلی دلا دیا مثال لاؤ تا تزو چی فضی دلا کاننا تبوی کنیداؤ جانن نرے مارو والله مستكبران والله اوغذر مدبران والله مدبران اوغذر شاکون کے ولم یعقیب او شاتے نکتن ولم یعقیب او شاتے نکتن یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام دا اوصل بھی صورت کے سلور ذری بھی سرکنور کئی اور بشارت ہے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لا تقم فو میرے گاؤ انی یقین سمو لا یقاف لدی المرسلون نیری کی ماں سرو مرسلون لکنی سی اللہ من ظلم لا یقاف نیرگی لدی المرسلون کم استثناء متصلہ واقلی نبیہ مستثناء من ہو مقدر ادا لا یقاق لدی المنسلون الا غیر المنسلین چنے لیگی مان ساراو منسلین لگنی سے مگر یہی بغیر دا منسلین ناو بغیر دا انبیان منسلام ناو چاہتے ظلم کرے گی اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ یقینا ذاتِ ماو لَا يَخَافُ نَيْرِكِ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ چِ مُتَّسَا مُتَّسِلَ آخلِ مُتَّسَا مِنْهُ مُقَدَرَ رَا إِلَّا غِرَ الْمُرْسَلِينَ چِ نَيْرِكِ مَانْ سَرَاو مَلِكِلِ سِي انبیاء لِمُنْسَلَام مَگَلْ يَرِي بَغَيْر دَا انبیاء لَاو چاہتے ظلم کرے او چِ بیازان دا کلام تو پمانا ایلا پمانا لیکنو لا یقاف لدی المرسلون نیری کی من سلام انبیاء من سلام استثناء من قطعی بیازان لکلام دے اللہ پمانا لیکن اللہ من لیکن نور خلقاؤ اللہ من لیکن آسو ظلماؤ ظلم کرے گنائی کری سم بندناؤ سن بے بدل کری بدل کری بدل کی کری بدل کری حسن نیکی مانا سوئن پس دبت ایناو سم بدل حسنانو بے بدل کری نیکی مانا سوئن پس دبت ایناو دے تو بو باسی فإنی غفر رحیم فإنی غفر رحیم پس یقین انزاو بہن کے مہربان امام و انی غفور رحیم پس یقین انزاؤ بہن کے مہربان امام و انی غفور رحیم پس یقین انزاؤ بہن کے مہربان امام سورہ طہٰ کی تیرسیو آیت نمبر 82 کی دعا تیم کے ویلیو سورہ طہٰ سپارتم سپارا آیت باتی کے ویلیو وَإِنِّي لَغْفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَإِنَّهُ يَكِنَ ذَتِيمًا لَغْفَارٌ خَامَخَا بَخُنْكِمًا لِمَنَا چَالَ تَابَ چِرَنگِرْ جِلَ گُنَانَ وَآمَنَ اِمَانِ رَوْلِ وَعَمِلَ صَالِحًا آمَنِ قَرِوِنِي كَوْ ثم حتا داو بیاک لکی پا مسئلہ پاننے ہدایت پمانا کلکوالی اتل اسمانی پاتل اسمانو قرآن کی راجی ہدایت آتا فیل منکرہو آیاتنو ہم پیرارو نیو آلاو ازبا خون کیماو وینی غفرون حیمو وینی لما فارونو اوکل نبی علیہ السلام تعالیوی زمان بندگان خبر کا سورہ حجر سوال لسم اسی پارا آیت نمبر 49 یوکم 500 نبی عبادی انی انا الغفور رحیم نبی عبادی خبر کبنگان زمان انی انا الغفور رحیم یقین انزاؤ بخن کے مہربان امام زمان بنگان خبر کا او کل نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی سورہ زمر دری سمجھ بارو گوری آسرے پن دری پنزو سم سورہ زمر دری سمجھ بارو سلی سما آسرے پن قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا قول وایا تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا ایمان دی الذینو اے زما بندگان وا کسانو اذرفو الا ان بوجیم چیزیا دے کرے پاپنو زنبانی لا تقن تو من رحمت اللہ منا میں رکھے تے میرا بنے تا اللہ نو ان اللہ یغفرون ذنوبا جميعا یقینا الله بخنا کید گناہوں ټولو وتوبه سرا انه الغفور الرحیم یقینا الله وهو مهربان دانگی سوره فرقان نلسمه سپاره آیت ستر او یا ایم کلوی گناهون وطبنی کو بدلوم الا من تاباو نلسمه سپاره سوره فرقان آیت ستر الا من تاباو و آمن و آمن آمن آمن صالحان فولای کئی بدل اللہ سیعاتم حسنان تو وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَآمَنَ إِيمَانًا رَّدِيًّا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا عَمَلَ كَرِيمًا مَّنَّكُوا فَأُولَٰئِكَ فَضَّلَكَسَان يُبَدِّلُ اللَّهُ بَدَلَكَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ غُنَاوَنًا دَرَجَةً حَسَنًا فَنِكُبَانَ الله خپل بدل سبانه ګوري سونه مهربان دی فونای کوي بدل الله وذاک دان بدل کوي الله سیاتې مو غناونا د دې حسنان پني کو باندې وکان الله غفور رحیم اده الله بخون کې مهربان دانګي سورې هود ګورې آته 14 کلوی نیکی چرا زیادی کنو گناونا لکر سیلاب زان سرو بھئی دو رسم جبارہ سورے ہوت آیت 114 واقی من سناتا طرف این نهاری وزنف من اللیل این الاسناتی یزیبن سیان تو واقی من سناتا آفا بندی کوادمون لاؤ طرف این نهاری پاترا فودارت کے وزن فمینن لیلو آفتی سادش پے کے اننو سناتی یقنن نیکی تیریو سبن سیان تو بودی گناہن لرام سیان تکلیف راجی رو گناہ بودا گناہ تمام کی تکلیف ختم کی سیان تو یو سبنن سیان تو بودی گناہن لرام تکلیفون لرم مصیبتون لرم گناہون اللہ معاف کئی حالو دلتا سورہ نمل کے موئی چا اللہ گناہون معاف کئی فَإِنِّي اللہ وَإِلَّا مَنْ ظَلَمْ فَإِنِّي غَفُرُ رَحِيمُ فَسِيَقِنَ انزَعُ فَخُنْكَ مِحْرُبَانِ مَعُمْ وَادَخِرْ يَدَكَ او داخل کلات پل فی جے بھیگا پترک پل کے تخرجو اوبا سب ازواء تکفین من غیر سوئن بیدا بدائنا فیتے سے آیاتین پنو موجزو سارا لا سیلا فرعون فرعون تا وقام اقام تدتا انم یکن لیکا نگرے قوم فاسقین قومنا فرمانا فلما جاءتم فزرکنا شراغی دیتا آیاتنا تلین زمگا موجزی زمگا موکسرتان خکارا قالوی دی فرونیانو حضا سحر مبین دان جادوی خکارا موسیٰ علیہ السلام موجزو تے جادوی وجحدو بها او انکارو خودی فرعونیانو خودی موجزو باننی یو جہد دے انکار دے جہدو چی پزد ادری کے انکارو کی او انکار چاول نے انکارو کی زد پکنوی ایت انکار ہوئی او جہد سرد زدنا و جہدو بیہاو او انکارو خودی سرد زدنا خودی باننی و سیقنتہاو او حال دانے کی یقین کرو دی پنی باننی انفوزو مو فقلو زنو باننی ظلمانو دا ظلمو وعدو او دا وزیرات لو یعنام دی پا زن بانی ظلم کولو بس چالا نقصان نور کئی وستیقنتا حال دارے یقین کرو دیں ان کو دومو پخل زلنو کے ظلمانو دا ظلم و علوو ظلمان دا وجد ظلمنا و علوو دا وجد لویائنا فانظر وزغرانکے فکانا سرانکے و آقمت المنسیدین انجام دا فضا بیانو و لقلاتنا داون سورت کی پینزد دلیل وحیہ ذکر کریں دا اول دلیل وحی و لقلاتنا داودا و سلیمان علما و لقلاتنا و بتا کی سران کریں داودا داود علیہ السلام تا و سلیمان و سلیمان علیہ السلام تا علما علما داود علیہ السلام اپلار سلیمان علیہ السلام ازوی دوار باستیان و پیامبران دا اللہ شکریہ دا کئی دوار اپلار دی وقالا اوئن دوارو الحمدللہ داونے تو زیبتنا تول خاص اللہ اللذی حوزار لرنی وزولنا چی غرکڑی اونگا اللہ کثیر من بان مؤمنین وڈیرو بنگانو پل مومنان بانے مومنان خوڑیر دی خمونگا اللہ غرکڑیو وَنَانْ كَثِرِ مِنِ بَانِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَدِرُ بَنِّگَانُ وَقُلُو مُؤْمِنَانُ بَانِنِ سلمان علیہ السلام او داود علیہ السلام دوارا پیغمبرانم او باتیانم دا انبیاء علیہ السلام بارک مرسول سرقتی آج کلا حالات ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام نو دا داود علیہ السلام بارہ کی لکی مقصودی صرف کی دیرشم جلس و دو سو چیالیس کی و داود علیہ السلام کانیا کل من قذبه علام آرویا انہو کانیا خزم و تنکرن فیسان انسینا تیال مملکتی حتی استقلو جبریل علیہ السلام یومن علا صورت شعب بینو داود علیہ السلام آو اقبل قصب کولو او بیا تفسیر کئی چاہے او ذل قوتو باہتو اقبل حولیے بدلکا ناشنا شکل کے ہوتو فیس علو انسینا تیالی مملکتی ہی القنی تفسینا کول داود علیہ السلام دیسن اثرے دی حتی استقبل جبریل علیہ السلام جو منالا سورت چابین جبریل علیہ السلام پشکل نسلیو اتا یورد مخی تورلو فقال دو کیبتا رفتاون ناغنے تبوزو کو داود علیہ السلام سنگ سڑے دے ایو انفتا ایزوانا فقال نعمن عبدو داون اللہ نفی خزلتون خسرے دے خویو خوی بکے دے قال او ماہیا آکم خی دے قال انو یا کل من بیت المان بیت المان نا خوراک کئی وَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ كَذْبِهِ او ای بہتر سڑیا غلی کیا لفل قصب نقراتی فرجع داود علیہ السلام الان عرابی باقیانو متظر یسأل اللہ تعالی داود علیہ السلام واپسو او اللہ دے جرلو ویقولو اللہ معلمنی قصبا تولینی بی ان بیت المال اللہ مالا قصبو خی بیت المال نظر پرواسم فعلم اللہ تعالیٰ سنہ تدرائی ولین الولادی حتی کان الحدید فیدی کلاجی اور اللہ تبیادہ سور چلو خلو خود پنے لا چلر مکام لیکن اولو چلات کی تاویی لا جوت اللہ قرآن کے اللہ ویواللن نارو الحدید اور نرمکر امید توسپنا اور بلے اکرادی وعلم ناہو سنہ طلبو سلکم نبیہ وی فکانے اسنو دراؤں وَيَدِيُ كُلَّ دَرِ مِنْ سِعَسْرًا فَنْ وَكَانِيَا كُلُ مِنْ ذَلِكَ وَتَسْوَدَقُمْ یا بے ازغری جوڑو لی او پا حدود ازغر بے یو ازغر خرسولا اینا بے خوراک بولو بیا بے اللہ پلار کم لگو لی آدھر سلیمان علیہ السلام بارکی لکی وَسُلِمَان صُلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَسْعُ الْمَكَابِدَ مِنَ الْخَوْضِ وَيَا كُلُ مِنْ ذَلِكَ سلیمان علیہ السلام بدا مزدر و ٹوکرائی جوڑو لی او آوے خرسول فیا کل من ذالک دلتا ہوگو دوارا لازی دا اللہ شکریہ دا کئی پیره نمال که وقالا اول دوارو پلارو دی الحمدللہ دغنی دو زبتون تول خاص اللہ اللذی حوضات لنمی فضلنا حسی غلقری اونگا علا کثیر من بان المؤمنین وڈیرو بنگانو قل مؤمنانو باننین وانیسا سلیمانو او میراث واقع سلو سلیمان علیہ السلام دا نبوت و داود آو داود علیہ السلام ناو لکان بیان علیہ السلام ناو مال دولت نبا دکی وقالا اول سلیمان علیہ السلام اعلان کئی تحدید بن نعمت نعمت شکریہ دا کئی علال اعلان یا ایو الناسو اے خلقو علمنا خودنی سیرمنا تامن چپن تیرے خبر دمارغانو و او تین اور اکڑی سیرمنا تاو من کل نشائے او حال یا ضروری شید بات چاہیں کل عرفی دویم بشارت انہا آگاو یقین انداد دول فضل مبین خواقا فضل نیخکارا میر بانی جاخکارا و خوشیران جمک لیشو لسلیمان سلیمان علیہ السلام تاو جنودو نقصنی دداو من الجن والانسی دا پیریانو دا انسانانو ناو وصفیرو دا مرغانو ناو فاہویو زون دیسا پسف کریشو حتا لرلی پوری ازاستو کلا کراغ لرئی علاوہ دن نملی پاکندا دمیگو قالت نمناتو نو اویل میگی یا ایو نمل کھلو اے میگو ننو دیما ساکن کوم پلو کورونو تام اخیارا میگئی وا مجر و دا قوم ندفل قوم عبادت کئی اے میگو سرط ننو دی یا ایو نمل کھلو مساکن کوم اے میگو ننو دی پلو کورونو تام حفاظت کئی دفل قوم وجنی نا اخفل قوم رانی سے وجنی نا عبادت کئی لا یاتمنکم سلیمانو درن کی تاسو لراو میدن کی تاسو لراو سلیمانو سلیمان علیہ السلام وجنودو اولاقن دداو وامنا سورون او دیبن پویگی تاسو پلی دوبانے تاسو دیر واری اخکار این اخفوکی سلیمان علیہ السلام علم الغیب ندے مسلم بیانے دمیگی دو قوتو نڈیت کی دی قوت شاما دا بویولو دا پوزی پوز ازا دیر تیز را او قوت سامعا دا اوری دو طاقت اوری دیر او بویول دیر دیر زر کئی اچھتا سچے کی دی ناوی پدبانے لگی میگی سلیمان علیہ السلام چیز میگئی خبری اوری دی فتما سوان زاہکم من قول ہاو فتما سوان کیسو زاہکم خندید ان کے من قول ہاو دوی نادری میں گئی ناو وقالا اوین سلیمان علیہ السلام ربی ورب زمان او جنی طاقت راکے ماتاو توفیق راکے ماتاو ان اذکر نعمتا کاو چیز جو قربا سوان سادھ نعمتاو اللتی حال نعمتو انعامتا علیو چی نعمت اکڑے پا مابانی والا والدیو اپا مراب لازم آبانی گروہ دمی گئی خبری ہو رہی دی وی اللہ مالا تو فکرہ کی جستا شکریہ داکن می گئی دی رو خیار ہوا امام راجی رحمت اللہ علیہ لکی دائیو لوی تنبیح دا پدیش انبیاء علیہ السلام معصوم دی پا اسمت دا انبیاءو دارنگی وی میگی لنڈا خبر اوکا لنڈا خبر اوکا قوم تیری قالت نملتم یا ایو نملت قلو مساکنکوم لا یاتمنکم سلیمان و جنودو و هم لا یسورون دا لنڈا خبر اوکا سلو تننو دی تی خولان دی در جلن تی مطلب دا خفل مطلب واضح کو من فکر رجلی ایو قل کلامو دی سری عقل مندین دارتی لنڈا خبر کئی چی بل سری بی باندی پوئی تی میګای وته لنډه خبره وکړه. سلیمان علیہ السلام وته وی ته ډېر او ګیار میګای مان سو غواړه چې درکما میګای وته ته به مان ستدا کې ای بادشاہ ما پیغمبر ما سره نو غواړه میګای وته وی زید می رزق واجلی زمانه چاله کوم رزق مو کرا کړي راغینا تلک زیات کا او کوم نه چا الله مو کرا کړي را عمر را کړي راغینا تلک زیات کا. سليمان عليه السلام وته دا زما اختیار کې نيستا. سليمان عليه السلام خواندل او ودا زما اختیار کې نيستا یې نور وته مال سره کې کده می گئے پدې مونږه وې او رات بادشاہ وې جو غواړه لوی لوی د دوه پجیرو دوه بنگلې څلور موټرې پنځه پجیرو او سب لاین کوټې او څنو کران چیرته اجازه ته کی جو غواړ څو غواړي ا میګای وا خو خیال میګای وا او الله توحید کومې طریقې سره بیانې او سليمان علیہ السلام ا بیا الله تاسو سوال کوي وا قال رب بهون دې نه او ای سليمان علیہ السلام وار با زمان توفیق راکی ماتاو ان اشکر نعمت اکاو جز شکر ما سمان ساد نعمتاو اللہ کیا نعمت انامتا علیہو کی نعمت اکڑے پا ما باننی والا والدیان اپا مورا پلا زمان باننی چی شکر دیو کو اللہ بدت نعمت زیاد کی لیکن سور ابراہیم کی تیر سیوی تھی دیا اللہ سمجھ بارا سور ابراہیم وم آیات کی وَيَسْتَأْذِنُ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَيَسْتَأْذِنُ رَبُّكُمْ أَيَأْكَانُكُمْ كُنْتُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ كَذَلِكَ شُكْرُ الْعَبْدِ زَمَانَ نِعْمَتُنَا لَأَزِيدَنَّكُمْ خَمَقَ زِيَادَ فَكَمَا تَزْبَنِ نِعْمَتُنَا وَلَئِن كَفَرْتُمْ او کنا شکریو کا تازو زماد نعمتنو انا زامین شدیدو یقینا نعذاب داماو خامقا ساخدین او پا نعمتنو کی دیا نعمتنو خوب انسان بانے لیر زیاد تی سور ابراہیم کی وئی او وینتاو دو نعمت اللہ لا تو سوحا آت نمبر 34 کی وینتاو دو نعمت اللہ لا تنسوها کشمار ایتا سنے منتونا دا اللہ لا تنسوها نشے پورا کنیس مان دنینے منتونو این الانسان لظلم کفار یقین انسان خامقا دیر ظالم نیونا شکر دا اللہ اصور نار کیا تلہ سمیت کیوئی سوال سمجھ پارا وینتاو دو نیمت اللہ لا تنسوها او کشماری تا سنے من تونا دا اللہ لا تونسو آنسے پورے کولے اسمات دی نعمت تنو ان اللہ لعفر رحیم یقنن اللہ خواقا وخن کے محروبان دیں لوے نعمت دنیا کے سچے دے دالا کتاب قرآن کریم اللہ وی مومنان بانے میں لوے نعمت کو نبی علیہ السلام تا اللہ وی سورہ زہا دیر سے مجھ پارا آخری اولا سمیہ کیو اما بے نعمت رم بے گاؤ فہد دین سو آہد چنے مزدہ در آہوں واما بے نعمت رم بے گاؤ آہد چنے مندر انسانے قرآن فہد دین سو بیانے گاؤں دالا نعمت بیان کا قرآن کریم آہوں دین اللہ نعمت بجنی چاہو اما بے نعمت رم بے گاؤ فہد دین سو آہد چنے مندر انسانے نو بیانے کام قرآن بیان کام یہ رو ایسو کینی نہ راتا نو تی خلق رفا رکھو نو بیانے تو خوئی اللہ رفا رکھو بیانے تو کینا قرآن رواخلا او پچے ہو چو گوایا سوک دا چاہ ضرور دیا غب رازی ابا اوری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او رکور مخی تناس تو فزور حضور قرآن ویر کافران و بچی براتلل آو مسلمان ایدلو قرآن کریم تو بیان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے نبی علیہ السلام فرمائی ان الله يرضى بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرين يقينا الله جدي بني قران باني دير قومنا چارا ہوئی تو دریہا کہلا کو وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ اَوْزَلِنَا کَئِ پَرِ قُرَانْ بَانْنِ نُورَوْمْ چارا ہوئی نشتو اَوْزَلِنَا کو وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ اَوْزَلِنَا کَئِ پَرِ بَانْنِ نُورَوْمْ دعائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے روایت تھی کہ نبی علیہ السلام فرمائی الماہر من قرآن ما سبلت کرام برنو ماہر پا قرآن کی آئیت مند فریتو سربئی قرآن دا دیر دوی نعمت تے بہترین نعمت تے دے نبل نعمت تے دینا نبی علیہ السلام فرمائی مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ مل لم یشکر الناس آجا جی شکر نوک دا بندو دخل کو شکریہ دے آدھا نکہ لم یشکر اللہ ادا اللہ شکر میں چوکے چار اصل احسانوں کو شیخ القرآن رحمہ اللہ اہم سے سن لے احسان کرے رہے قرآن را تو کھولے رہے اور دا کے کھولے رہے کہ رشیر کیا تو نے روکو دعوی شکریہ و امن سنگا نا دا کہو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ چاہتی شکریہ نا ادا نکر بندہ نا شکریہ نیسی ادا کنے دا اللہ سلیمان علیہ السلام و اللہ مالا توفیق راکی وقالا اوئی سلیمان علیہ السلام ربی و ربا زماؤ او دینی توفیق راکی ماتاؤ ان اشکر نعمت اگاؤ چیز شکر با سمستات نعمتو اللہ تیا نعمت انامتا لئیاؤ چی نعمت اکڑے پا مابانی والا والدیا پا مور افلاس مابانی وانا من سالیانو او توفیق راکی چی عملو کمن نیکاو دا چنے کمن ترزواو چی تا رضا چی پاغیبانی پسند کیا غیلراو وادخلینی و داخل کی ماو برامت کاپ مربان اکپنی سراو فی بارک اسوالینو قاب نگانو سالی کانو کے نمی گئی سب رو خیاراو او دمی گئی پنمبانی اللہ صورت ہم سما کو سورت النمل دمیگی سورت آ سورت چرمیگی واقع رکھے سورت النمل ہمیں گئی کیا روا میں بول سبق واقلا میگی خپل محنت عالم پری تھی میگی جان لا اڑی کے ساتھ جوڑے ہو جمی کی بیا پوری میگو کے اتفاق اور اتحاد دے پتیوال کو گو رجر سجکلا میگی دا سکی جی روانی نو پا دیوال دا سی خوارو آرنی دی یو کتار کی دا سی خیلی اورا کزی گی آگیا ہونی اس کتار کی خیلی مو کزی گی وچی یو بل دا پا مخور دی دا مخوکی دا سی یو بل سر جنگی ادری گی نٹیم نزائی کئی اگر بلو کی روگ جوڑ تپوسو کی ادری گی نا مخوکی ملو کی بس بلا پا بلا دی اور اکتا پا کتر آجی میگے آگا خفل محنت نبری گی کل کتابوں کے یو آکم نے تیمور کی تیون کی پاتم نے ہم زلبانی پا دیوال قتل ہو آگا میں گو نہ چلی زکا آگا میں گیڑی را جزان و غریبان دی وارو وارو دی خوچے کن را میں گو بسول دی خفا کے خوا آو آگای تر تکلیف رسولو ناوی میگی بیا ٹول سڑی تورو خی بیا زان نے لرکو لنشی ٹول بادان کے خوارشی وطا زان نے لرکو لنشی آگا میں گو اینا عبرت واخلا اینا چلے جگہ پائی کی نظر نے تنظیم دے وتفقنا الطير اس وقت ہدہد بلا واقعہ ذکر کئی وتفقنا الطير آج یہ واقعہ تفوز ہو گو سلیمان علیہ السلام دمارغانو آج یہ واقعہ دمارغانو وقال ان اول سلیمان علیہ السلام مالی سری مالرا مالیا سری مالرا لا ارى الهدهدو ينوين مزو هدهدو هدهد پختانا و تا ملا چرگ خوئی زكا شکلی دا چرگ دے حکاری دا ملا کرے دے زكا تبلیغ و دعوت و دا خود ملا کرو دا اللہ خی انسان استازر کی تکبر رانی فی هدهد مارغتا و گران زده مارغان نمکاری چه شما چنه چه سازه که تکبر راشی زده دیر علویه تولو کمو و قرآن درسونو کمو بیانو کمو ده دین کار کما ده هدهوت مارغن ازو ده دین کار اخلما روغ ده سبا ملک ده هدهوت پا تبلیغ بانی مسلمانان شوی چه نو پختانه و تمولا چرگه کوئی چه شکل ده چل ده کاری ده مولا کرده و دستاربندی و تا اللہ کرده ها لوی مسجدای هغه پټکی نه ولاړی هغه راوړیږي نه دستار باندې وتا الله کړی دا انسان ته کوي چې انسان هاستا اذن یې ټول ولې کنه زه باندې وی مونږ دوه بیا وا نوټ سبقو کو مانځه نارسته بیا سبقو مونږ کوو باندې وی Gracias.